สมาธิมีหนึ่งเดียวยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธที่พระท่านเถียงกันอยู่นั่นอย่าไปเชื่อพระถ้าตราบใดที่พระยังเถียงกันอยู่แสดงว่าพระภาวนาไม่เป็นเพราะสมาธิมีหนึ่งเดียวหลวงพ่อเอาคนอิสลามคนศาสนาคริสต์คนศาสนาพุทธมาภาวนาร่วมกันคนพุทธภาวนาพุทโธคนคริสต์ภาวนาเยซูคนอิสลามภาวนาอัลเลาะห์พอเสร็จแล้วจิตสงบเป็นสมาธินิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันเด็กสามศาสนาเนี่ยก็หันหน้ามาคุยกันเธอภาวนาของเธอแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไรอีกคนตอบจิตของฉันก็สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขของเธอล่ะเป็นยังไงของฉันก็เหมือนกันจนเด็กแปลกใจว่าเราคนละศาสนาพระเจ้าคนละองค์ในเมื่อมาภาวนาแล้วทำไมจิตมันเป็นเหมือนกันนี่ข้อมูลที่ได้จากเด็กนักเรียนระดับมัธยมมาเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เราจะมามัวเถียงกันสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอพุทโธอยู่อย่างนี้ใช้การไม่ได้เลยนักภาวนาถ้ายังเถียงกันเรื่องสมาธิเข้าใจเรื่องสมาธิไม่ตรงกันแล้วก็แสดงว่าภาวนาไม่เป็นเราเอาเป็นอาจารย์ไม่ได้ใช้นิทานเป็นสื่อสอนธรรมะในคัมภีร์พระไตรปิฎกบางทีสอนหลักธรรมไปตรงๆคนฟังไม่ค่อยเข้าใจจับเรื่องราวไม่ได้แต่ถ้าเล่านิยายให้ฟังแล้วเขาเข้าใจถ้าเราบอกว่าอารมณ์ภาวนาเนี่ยมันไม่มีเฉพาะแต่พุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนออย่างเดียวหรอกอันอื่นก็ได้เขาไม่ค่อยเข้าใจต้องเล่านิทานให้ฟังช่างทอหูกนั่งทอหูกอยู่ฝึกสติไปกับการทอหูกพอสายกระสวยอันสุดท้ายเขาก็ได้ความรู้ขึ้นมาว่าอ๋อการทอหูกยังมีที่สิ้นสุดชีวิตของเรามันต้องมีที่สิ้นสุดเหมือนกันที่สุดของชีวิตคือความตายจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงวูบไปนิดหนึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ช่างถากไม้นั่งถากไม้อยู่โป๊กโป๊กโป๊กถากไม้ตกแต่งให้สวยงามไม้คดคดงองอเนี่ยเรายังตกแต่งให้สวยงามได้แล้วมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยกายวาจาและใจของเรานี่มีหรอมันจะตกแต่งให้สวยให้งามไม่ได้ก็ได้สติขึ้นมาสำเร็จอรหันต์